Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wypłynęły tysiące danych policjantów, celników i strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada sprawę. Czy znikną obostrzenia? Jutro rząd ogłosi, jak będziemy spędzać majówkę. Odyseja kosmiczna, aż 3 asteroidy lecą w kierunku Ziemi. Wyciekły dokładne dane 20 tysięcy polskich funkcjonariuszy, m.in. policjantów, celników i pracowników skarbówki. To urzędnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa udostępnił plik z danymi mundurowych, którzy zgłosili się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Dostęp do danych nie był chroniony hasłem. Wszczęto już procedurę wyjaśniającą. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Jak poinformował portal niebezpiecznik.pl, dane dotyczą policjantów, w tym także CBŚP, strażaków, strażników więziennych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ale też pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei czy Straży Miejskich. W pliku arkusza kalkulacyjnego zawarto m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, adres jednostki, w której służy dana osoba. Takie dane mogą budzić duże zainteresowanie świata kryminalnego i stanowić potencjalne zagrożenie dla tych osób. Jednocześnie wskazano, że w ujawnionych danych nie ma adresów zamieszkania funkcjonariuszy. A z portalu korzystają przede wszystkim naukowcy. RCB zablokowało dostęp do pliku. W komunikacie poinformowano, że wszczęto procedurę wyjaśniającą i zgłoszono sprawę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro poznamy decyzję o tym, jak będzie wyglądała tegoroczna majówka. Rząd zdecyduje, czy zostaną poluzowane aktualne obostrzenia sanitarne. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest regionalizacja obostrzeń. Będziemy musieli spoglądać na te dane właśnie z tych dwóch stron. Z jednej strony pod kątem liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, a z drugiej strony na dostępne łóżka i łóżka respiratorowe. Więc to podejście regionalne na pewno w tych rekomendacjach, które przedstawi minister Adam Niedzielski, jest zawarte. Do niedzieli zamknięte pozostają galerie handlowe, kina, muzea i hotele. Restauracje mogą sprzedawać posiłki wyłącznie na wynos. Amerykańskie myśliwce przyleciały do Polski w ramach ćwiczeń Aviation Detachment. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że pojawienie się w łasku myśliwców F-15, F-16 i samolotów transportowych nie ma związku z sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Przez kilka tygodni polscy i amerykańscy lotnicy będą wspólnie wykonywać operacje powietrzne na terenie całego kraju, mówi kapitan Michał Kolat z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Myślę, że każde ćwiczenie niesie za sobą doświadczenie i wymiana tych procedur. Każdy wyjazd, latanie też w innym środowisku, w innych tych warunkach atmosferycznych jest wartością dodaną dla wszystkich. Nie tylko dla Polaków, ale również dla naszych sojuszników. Takie manewry odbywają się w Polsce kilka razy w roku. Regularnie ćwiczą piloci zarówno myśliwców, jak i samolotów transportowych. Czy ława przysięgłych zdecyduje o karze 40 lat więzienia dla byłego policjanta oskarżonego o zabójstwo George'a Floyda? Śmierć Afroamerykanina na ulicach Minneapolis wywołała w ubiegłym roku masowe protesty i zamieszki w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. George Floyd został zatrzymany w Minneapolis pod zarzutem użycia w sklepie sfałszowanego banknotu 20-dolarowego. Podczas aresztowania biały policjant Derek Chauvin klęczał całym ciałem przez ponad 9 minut na jego szyi, co doprowadziło do śmierci Floyda. Prokuratura postawiła policjantowi zarzut morderstwa poprzez nieuzasadnione użycie siły. Obrońcy funkcjonariusza argumentowali, że jego działanie było odpowiednie do sytuacji, w której policjanci mieli do czynienia z potężnym mężczyzną siłującym się z trzema funkcjonariuszami. Przekonywali też, że do śmierci Afroamerykanina przyczyniła się choroba jego serca oraz uzależnienie od leków przeciwbólowych. 12-osobowa ława przysięgłych musi zdecydować o stopniu winy policjanta. Najpoważniejszy z postawionych Chauvinowi zarzutów niesie ze sobą karę 40 lat więzienia. Obawiając się zamieszek po ogłoszeniu werdyktu przez ławę przysięgłych, w Minneapolis zmobilizowano duże siły policji i Gwardii Narodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ma średnicę długości boiska do piłki nożnej. Asteroida tych rozmiarów jutro o świcie minie Ziemię. Według wyliczeń przeleci od naszej planety w odległości 1,5 miliona kilometrów, a więc kilkukrotnie dalej niż wynosi odległość naszej planety od Księżyca. W sumie w stronę Ziemi lecą aż 3 asteroidy, kolejne 2 miną Ziemię w piątek i sobotę. Ta ostatnia minie naszą planetę w odległości ponad 5 milionów kilometrów. Jej średnica to wielkość wieży Eiffla. Asteroidy to stosunkowo niewielkie skaliste obiekty krążące po orbicie wokół Słońca. Ich śledzeniem i monitorowaniem ewentualnego zagrożenia kolizją z Ziemią zajmuje się specjalna jednostka w NASA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

way. Power to the ones. Power to the ones who can raise a child like me. The path was set, but if you look, the truth will set us free. I've heard about those happy endings, but still a mystery. Let me tell you about me. I'm happiest when I can see. Nacji Trójki inaczej dzisiaj rozpocząć nie mogliśmy. To oczywiście był Prince i Way Back Home. Co prawda dzisiaj mamy dopiero 20 dzień kwietnia, nie 21, ale ponieważ z Państwem jutro się słyszeć nie będę, to dziś będziemy wspominać księcia. A model used to be a role model. Just a bit of body sweat. Body sweat. Falling out to Prince i Chelsea Rogers. Jutro mija 5 lat od nagłego i tragicznego odejścia Prince'a Rogera Nelsona, więc jutro proszę pomyśleć o nim ciepło i przede wszystkim posłuchać jego muzyki. Państwo oczywiście bardzo dobrze znają wszystkie te najważniejsze utwory. Purple Rain, Kiss, Raspberry Beret, Little Red Corvette i When the Doves Cry. A pomyślałam, że dzisiaj sięgniemy do tego albumu z 2007 roku, czyli do Planet Earth. To był jego 32 album w kolejności. I oczywiście księcia wspominać jeszcze będziemy w tonacji trójki, ale no nie cała a tonacja księciem brzmieć nam będzie. Cindy, mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, cause, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room on the open. Everybody's got a thing, but some don't know. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about the thing. Szczególnie jak jest taka pogoda za oknem i dlatego dzisiaj w tonacji trójki tak pięknie brzmieć będzie, jakby, proszę Państwa, chyba trochę do tańca. Don't you worry about the thing. Nie about, tylko about a thing. Stevie Wonder oczywiście z 73 roku. To mniej więcej w tamtym momencie Chaka Khan rozpoczęła swoją karierę. I sięgniemy po jej ostatni album z 2019. Hello Happiness. No i z tego albumu Like Sugar. Jeżeli Państwo nie widzieli teledysku, polecam. Like Sugar i Chaka Khan z albumu Hello Happiness z 2019 roku. Ja nie wiem, gdzie Państwo w tej chwili są, czy może w samochodzie, czy jeszcze w pracy, ale mam nadzieję, że ta muzyka na dziś wybrana do tonacji trójki umini Państwu ten czas. Świetnie się tego słucha w korkach, to już wiem od Państwa. csm@polskieradio.pl. Proszę pisać. Know that I am plain to see, yeah. Za każdym razem, kiedy słyszę to na końcu tego utworu, od razu do głowy przychodzi mi, no jak to Michael Jackson, i za chwilę w związku z tym Michael Jackson grać nam pięknie będzie. A przy okazji, jak już byliśmy przy teledyskach, to proszę poszukać sobie w sieci Lenego Krawica teledysk do Low, do utworu z Raise Vibrations z albumu z 2018 roku, bo to jest naprawdę kawał świetnej wideoklipowej sztuki. Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Michael Jackson, Don't Stop to Nie Get Enough. A maile się posypały, bardzo Państwu za nie naprawdę dziękuję. csm@polskieradio.pl. Pani Ania między innymi na przykład napisała, że akurat dzisiaj bardziej odpowiada ta tonacja, ponieważ świetnie się przy tym ćwiczy. Nie wiem, co tam pani Ania w domu wyprawia, ale no, jeżeli dobrze się ćwiczy, to to jest najważniejsze, czy nie można też nawet i biegać przy tej muzyce. Zagadałam Jamesa Browna dla Państwa. People, get up and drive your funky soul. And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, ow, and drive your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, drive your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. Tak to się kiedyś właśnie nagrywało. James Brown, People Get Up and Drive Your Funky Soul. To z albumu, który był również ścieżką przede wszystkim dźwiękową do filmu Slaughter's Big Rip Off z 1973 roku. Nie tylko James Brown napisał muzykę do filmu, ale zagrał również jedną z głównych ról. Opowiadałam Państwu w zeszłym tygodniu, że przy okazji tych zastępstw za Piotra Barona sięgam mocno do muzyki grupy Breakout i odświeżam sobie bardzo wiosennie ich wszystkie dokonania. I ponieważ wczoraj rzeczywiście do Breakoutu nie sięgnęłam, a trzy wymiary gitary przeniesione teraz na sobotę, to w dzisiejszej tonacji, no przecież, że sięgniemy do Breakoutu. No co, puka ktoś. Szklanki wody, może ładnie kromki chleba.

I could have shown you the Champs-Élysées under the sun. Your name, if only for fun. Absolutny książę i to z przepięknego albumu, jakim było Crystal Ball w 98 roku. Bardzo rzadkość, bym powiedziała na koniec. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i w zastępstwie za Piotra Barona Aleksandra Kaczkowska. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Hoffman za moment na trójkowej antenie tuż po 19. A my słyszymy się w czwartek po zachodzie słońca o 21.00. Zapraszamy